pociągowi zgłogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Bez naszej zgody nielegalni migranci nie będą przekraczali granic Polski, mówi premier. Ukraińscy żołnierze pod ostrzałem okupantów ratują ludzi z lewego brzegu Dniepru. Pod znakiem zapytania stanęła decyzja o unijnej pomocy dla polskich rolników, dowiedziała się nasza korespondentka. Rząd nie pozwoli na to, by nielegalni migranci bez naszej woli przekraczali granice Polski, powiedział w Łochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Wiele europejskich miast stało się niebezpiecznymi przez nadmierną obecność migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, podkreślił premier. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli, bez naszej zgody. Dla nas bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich kobiet i polskich dzieci jest najważniejsze. Znacie doskonale te obrazki z różnych miast europejskich. Co tam się stało, kiedy wpuścili setki tysięcy, miliony emigrantów? Premier przyjechał do Łochowa w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości Trasa Dotrzymanego Słowa. Ukraińscy żołnierze pod ostrzałem ratują ludzi z lewego brzegu Dniepru, zalanego po wysadzeniu przez okupantów zapory wodnej w Nowej Kachowce. Rosjanie ostrzelali dziś jedną z łodzi, raniąc 6 osób, mówi szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego Oleksandr Prokudin. Mamy 6 ofiar powodzi, 35 osób zaginionych. Mówimy o terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. W gminie Oleszków, podobnie jak na całym lewym brzegu, sytuacja jest krytyczna. Ludzie pilnie potrzebują wody pitnej i żywności. Nie przeprowadzono tam żadnej ewakuacji. Powoli wywozimy ludzi. Ewakuowaliśmy już ponad 100 osób z okupowanego lewego brzegu Dniepru. Na prawy brzeg. Według Oleksandra Prokudina pogarszająca się pogoda utrudnia ewakuację i spowalnia spadek poziomu wody w rzece. Pod znakiem zapytania stanęła jutrzejsza decyzja o unijnej pomocy dla polskich rolników, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej miała zarzucić Polsce utrudnianie tranzytu zboża z Ukrainy. Długo zwlekano z ogłoszeniem terminu spotkania unijnych ekspertów, bo najpierw kilkanaście krajów zgłaszało wątpliwości i domagało się wyjaśnień. Przekazał je komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski pod koniec maja. I w ubiegłym tygodniu już nie było przeszkód dla zatwierdzenia 100-milionowego pakietu. Wyznaczono więc na poniedziałek spotkanie ekspertów. Teraz jednak, jak ustaliło mnie oficjalnie, zainterweniowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen miała zwrócić uwagę na problemy z tranzytem zboża z Ukrainy przez Polskę. Miała przypomnieć o porozumieniu z końca kwietnia. Wtedy zdecydowano, że import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier będzie zakazany, ale tranzyt do pozostałych państw ma być zapewniony. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma się jutro kontaktować z przewodniczącą komisji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nauczanie Jana Pawła II o godności człowieka, miłosierdziu i Ewangelii życia jest w poprzek z poglądami współczesnego świata, stąd ataki na papieża, by obalić jego naukę, powiedział w Polskim Radiu 24 metropolita warszawski. Kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że to samo dotyczy Benedykta XVI. To był papież, który potrafił temu światu powiedzieć, jeżeli uciekniecie od prawdy, którą jest Chrystus, od dociekania prawdy, która jest w prawie naturalnym, a będziecie każdy sobie tworzył swoją prawdę, to będzie wielki subiektywizm i wielki relatywizm i dlatego ten pontyfikat też jest zapomniany. W obliczu kryzysu demograficznego w Europie kardynał Kazimierz Nycz podkreślił potrzebę powrotu do pontyfikatu Jana Pawła II i nauki Kościoła. Już za niecały kwadrans w Opolu rozpocznie się trzeci wieczór 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na deskach Amfiteatru Tysiąclecia odbędą się 2 jubileuszowe koncerty. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Turski. Halo Opole. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Marek Pikarczyk. Mógłbym długo wymieniać. To tylko niektóre ze znakomitych gwiazd, które przypomną podczas jubileuszowych koncertów najbardziej ukochane piosenki. Do tego grona z pewnością zaliczają się też utwory Izabeli Trojanowskiej. Ponieważ jest to jubileusz, śpiewamy głównie piosenki nagrodzone, a moje nagrodzone piosenki to Wszystko, czego dziś chcę, Tyle samo prawd, ile kłamstw, Idę na skos, a najbardziej chyba

dwie godziny z płytami z mojej walizeczki odbywa się w czasie, kiedy, jak się spodziewam, część z Państwa rezygnuje z radia dla ekranu telewizora, bowiem już za chwilę się rozpocznie kolejny koncert w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ale liczę na to, że ci z Państwa, którzy wracają po długim weekendzie i słuchają w swoim samochodzie programu trzeciego, zechcą wysłuchać muzyki z płyt, które dziś przygotowałem. A dziś zaczynam od okolicznościowej piosenki i okolicznościowej płyty, bowiem od wczoraj unoszę się mniej więcej metr nad ziemią. Jestem dumny, szczęśliwy i zadowolony. Na dodatek mam ciągłe połączenie z panem Krzysztofem Łoniewskim i już państwo wiedzą, o czym mówię. Tak się wczoraj denerwowałem, a potem tak się wczoraj wzruszyłem, że jednak pani Iga wygrała finał, została pierwszą rakietą świata i została na kolejny rok królową Paryża. Zatem dla pani Igi zaczynamy piosenki na niedzielę, Scar Tissue i Red Hot Chili Peppers. Okazjonalnie dziś rozpoczynamy te nienormalne dwie godziny z piosenkami na niedzielę, dlatego że dziś od 20 do 22, wszystko w związku z tym, że od 12 do 14 mieliśmy dziś okazję posłuchać audycji naszych kolegów z Opola. I jeszcze w sprawie tej okazjonalnej piosenki dla pani Igi chcę powiedzieć, że mimo iż odnosi sukces za sukcesem i jest naszą dumą, to nie rezygnuje z tego pomysłu, by zaprosić panią Igę do studia i porozmawiać nie o tenisie, a o muzyce. Chciałbym, żeby wreszcie na antenie Trójki zabrzmiało to, co brzmi w słuchawkach pani Igi, kiedy wychodzi z tunelu na kort, a ja postaram się podczas spotkania, jeśli do niego dojdzie, proszę mnie mentalnie wspierać, postaram się przekonać ją, by dorzuciła do tego zestawu parę utworów bluesowych. Może się to uda, byłoby świetnie, takie godzinne spotkanie z panią Igą Świątek, nie o tenisie, a o muzyce. Oczywiście pewnie od tenisa nie odejdziemy zbyt daleko i pewnie akcenty tenisowe też się pojawią, ale głównie będzie to muzyka. Na razie to jest plan i tak długo o nim opowiadam, dlatego że długo na to spotkanie czekam i chciałbym, żeby w końcu do niego doszło. Piosenki na niedzielę. Dziś zaczynamy od płyty z roku 91. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. Everlasting life.

week I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. Kenny Rogers, największy gentleman wśród pieśniarzy country, i to była klasyka, a teraz coś nowego, co usłyszałem chyba 3 miesiące temu w radiu austriackim, a w związku z tym, że urządzenie elektroniczne zwane smartfonem rozpoznaje co to, więc dowiedziałem się, że wtedy w Austrii na autostradzie słuchałem pani, która nazywa się Juicy Newton. I to jest Amerykanka, która wielokrotnie była nominowana do Grammy w kategorii Pop Country, a to, co usłyszałem wtedy, co prezentował prezenter austriacki, to był utwór zatytułowany Queen of Hearts. Dobrze się jedzie samochodem, szczególnie o tej porze z Juicy Newton. Queen of Hearts to był ten utwór, który usłyszałem raz, przypadł mi do gustu, a teraz już Państwo chyba po raz drugi w naszych spotkaniach mieli przyjemność spotkać Juicy Newton. W Opolu, jak mi się wydaje, trwa koncert Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, no i my też sięgamy po polską artystkę, naszą ukochaną, nie boję się tego powiedzieć, trójkową, która wielokrotnie na scenie opolskiej również śpiewała i to z wielkim sukcesem. W piosenkach na niedzielę Ewa Bem. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasami dobry, czasami nie. A miłość jest tą niedzielą, jak jutro się czeka z nadzieją. Tyle dni, a gdy przyjdzie w głowę zachodzi, co z nią robić i czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. Wiele dni. To nie to, niewiele tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na trudno się czeka z nadzieją, wiele dni. Ewa Bem w programie Trzecim Polskiego Radia. Do tej audycji Piosenki na Niedzielę staram się szukać również takich płyt, które rzadko już się teraz pojawiają, ale zostawiły trwały ślad, a na pewno jeden trwały utwór i mam nadzieję, że ten jest taki. Nie pytam Państwa, co to takiego, bo przedstawią Państwo urządzenie elektroniczne i wszystko będzie jasne. W każdym razie wczoraj znalazłem na półce płytę zespołu Crowded House. Washed over me, Julius Caesar. Chciałoby się powiedzieć święte słowa, everywhere you go, always take the weather with you. To był oczywiście zespół Crowded House, ale myślę, że słuchaczom Trójki nie trzeba o tym mówić, bo państwo doskonale rozpoznali Weather with You. I teraz płyta artystka, która nigdy nie pojawiała się jeszcze w tym zestawie piosenek na niedzielę, nie wiem czemu. Głupi jestem po prostu, a mnie się wydaje, że w niedzielę ta piosenka ma swoją moc. Love of all. Proszę mnie skorygować, jeśli się mylę, ale dla mnie to głos tak jednoznacznie kojarzący się z programem trzecim Polskiego Radia Shade, Smooth Operator, dziś w piosenkach na niedzielę. Wczoraj przygotowując walizeczkę trafiłem na płytę Janusza Janiny Iwańskiego. Wielkie podzielenie, Janusz Janina Iwański. Też dawno w radiu nie słyszałem, to dziś piosenki na niedzielę uzupełniły tę zaległość. Nie wiem jak Państwo, ja ciągle wspominam Tinę. Yeah. piosenki na niedzielę Foreign Affair to była Tina Turner. Tę piosenkę wymyślił dla niej Tony Joe White, który z kolei dla siebie i dla nas wymyślił świetną płytę Lake Placid Blues. jeśli Państwo odpowiadają takie gitary, to polecam całą płytę Lake Placid Blues Tony Joe White, a dla jeszcze bardziej poszukujących polecam taką cudowną piosenkę, która jest zatytułowana You Gonna Look Good in Blues. I co? Kończymy pierwszą godzinę i skończymy ją po polsku. Znalazłem na półce zapomnianą zupełnie płytę, a może zapomnianą formację, która zarejestrowała kiedyś fenomenalną piosenkę pod tytułem Polski, no i zespół Human. Tak.